राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 26 अक्टूबर 2000 साय लगभग 3:30 बजे वृंदावन। राम वृंदावन परम ब्रह्म निरात भी सौंदर्य सार सर्वस्वे नंदन पारिजाता ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। नवनीरदाबाद पीतांबरादरुणबिंदुफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखानरविंदनेत्रात् कृष्णात्मरं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविंदाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब काम हो जाए तो राम महाराज, आपने गीता जी का जो योग शब्द का अर्थ किया है उसमें 3 अर्थ किए आपने। युजिर योगे, जिसमें समता लिया है। युज समाध हो, इसमें चित्त की स्थिरता या तो समाधि में लिया है। और युज संयमन में लिया है प्रभाव सामर्थ्य। तो आपने आगे बताया है कि ये जो तीनों ही योग शब्द है, अगर समता आ जाएगी तो स्थिरता और सामर्थ्य अपने आप आ जाएगी, और सामर्थ्य आ जाएगा तो समता और स्थिरता अपने आप आ जाएगी। तो तीनों के पूरक है, ये पूर्ण है तीनों ही। लेकिन आपने आगे बताया है कि पातंजल योग दर्शन का जो सिद्धांत है, योग चित्त वृत्ति निरोध है। तो चित्त वृत्ति का निरोध का नाम योग बताया है पातंजल जी ने। और आगे आपने बताया है कि तदादृष्ट स्वरूप एवं स्थानम, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध का परिणाम यह है कि स्वरूप में स्थिति होना, और उसी को ही गीता जी ने योग नाम से कहा है। तो अगर गीता जी ने भी चित्त की स्वरूप में दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होने का नाम योग है, और उसी को ही अगर गीता जी योग कहती है, तो फिर आगे आपने ये भी कहा है कि चित्त की स्थिरता से निर्विकल्प अवस्था होती है और गीता जी के योग से निर्विकल्प बोध होता है। लेकिन आपका यहाँ थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता महाराज जी कि चित्त की स्थिरता से अगर निर्विकल्प अवस्था होती है और गीता जी के योग से निर्विकल्प बोध होता है, आपके आपका मत है। निर्विकल्प बोध मिटने वाला नहीं है, उसमें भी उत्थान नहीं है, समाधि में उत्थान और अवस्था है। तो महाराज जी इसमें यह समझ में नहीं आता है कि अगर आप कहते हैं कि जो पतंजलि योग दर्शन है वो आगे पूर्णता तक नहीं पहुंच जाता है, समाधि तक ही मानते हैं आप? समाधि मानता हूँ, पूर्ण नहीं हो रहा, ये नहीं कहता। पूर्ण मतलब आगे गीता जी का जितना योग आप मानते हैं पूर्णता से, उतना आप पातंजल योग दर्शन का नहीं मानते हैं? नहीं मानते। तो लेकिन आपने ये भी तो बात कही थी ना कि दृष्टा दृष्टा की जो स्वरूप में स्थित होती है, तदा दृष्ट स्वरूप स्थानम, उसी को ही गीता जी योग कहती है। अगर ये बात है तो फिर तो दोनों ही बातें एक हुई महाराज जी। दोनों ठीक है। योग के बाद में एक कहते हैं गीता जी परम प्रेम की प्राप्ति, वो नहीं होती। बोध होने के बाद होता है परम प्रेम, वो परम प्रेम गीता जी में है, ये फर्क है। वो ठीक है और ठीक है, वो ठीक है। ये मैं कहता हूँ मेरी असमझ की बात, वैसे मैं ठेका भी देता हूँ। नहीं महाराज जी, दो बातें हो जाती ना, इसलिए पूछने के मेरे मन में आए। कुछ खूब ये नहीं कहेगा, मैं कहता हूँ यू ठीक है, गलत है, गलत नहीं कहता हूँ, गलत नहीं। आप गलत नहीं कहोगे। हाँ। लेकिन वो उसका तो नीचापन हो ही जाएगा। एक किसी पक्ष को ऊंचा रखोगे तो स्वाभाविक दूसरा पक्ष नीचे हो जाता है। गीता जी की शैली है, ये गीता जी की शैली है। एक लकीर खींची, इस लकीर को छोटी बढ़ा दो, छूना नहीं है तो करो, लकीर को छूना नहीं छोटी बढ़ा दो तो क्या करे, लंबी कैसे है पास में तो छोटी हो जाएगी नहीं। हम तो छोटी है, आपने दूसरी लकीर बड़ी खींच दी, छोटी हम लोग को बड़ छोट कहता अपराध। रामायण में लिखा है को बड़ छोट कहता अपराध, छोटा दीखा गीता है बड़ा कहा रामायण में, छोटा दीखा इससे यह सिद्ध होता है कि स्वरूप में स्थिति होने की अपेक्षा प्रेम ऊंचा मानते आप। गीता ने ऊंचा मानना है मेरी दृष्टि में, गीता के भी ये ठेगा यही अर्थ इतना ही है इतने ऐसा नहीं कहता। मैं समझता हूँ ये, मैं यहां तक मेरी समझ पास हूँ, गीता जी का अर्थ इतना ही कैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं गीता का पूर्ण भगवान जाने हैं। हमारी वृत्ति यहां तक पहुंचे ये कह सकते हैं, ये ठेका ले लेंगे गीता जी इतना ही अर्थ है। तो हम इतना जानते हैं गीता के विषय में, हम इतना जानते हैं, अपनी समझ का परिचय देते हैं। गीता तो ठीका नहीं थी अवश्य होता, हरे देव कह सकता है आप समझा होते, हरे कह सकता है हरे को अधिकार है, हम लिखे देते हैं क्या दोष है बताओ। हमारे जहां तक समझे हम कह देते, यहां तक समझे हमने समझा, यहां तक जाना हमें पता नहीं, हमारी समझ यहां तक है। अपना अपना परिचय हरेक कर सकता है, हरेक को अधिकार है, और क्या करे वो, और क्या करे आप बताओ। मनुष्य जितना समझे उतना कह सकता है, और अगर ही क्या करे, शक्ति नहीं है। हम तो भाई कमजोर है यार, हमारे यहाँ कमजोर। लेकिन ये बात प्रेम की बात उसमें नहीं आई महाराज जी, ये तो अभी आपके कहने में अभी आई, वहाँ जो उल्लेख हुआ है उसमें नहीं आई ये बात, उसमें तो तीनों योगों को दृष्टा सदा दृष्ट स्वरूप स्थान में ही लिया है। मैं कोई भूल गया हूँ बात की है, ये बात हमारी गीता तत्व या साधु संजीवनी लिखने के बाद आई समझ में, लिखने के बाद समझ में आई प्रेम वाली बात। मैंने पढ़ाई करी है अद्वैत ज्ञान की, अब पढ़ाई ज्यादा करा तो वहां तक आदमी क्या करे, और फिर गीता के पढ़ने से मालूम हुआ कि प्रेम का दर्जा कौन सा अद्वैत, वास्तव में अद्वैत प्रेमाद्वैत अद्वैत है। तो प्रेम में अवस्था नहीं होती महाराज जी ना, क्यों अवस्था नहीं होती, अब अतीत है क्यों ना, संसार से अतीत है, संसार में नहीं है, संसार से अतीत है, इसमें क्या अवस्था है, अवस्था होती है अवस्था नहीं थी, उसे ना अवस्था कहा है, उत्तम सहज अवस्था, अवस्था कहा है उत्तम सहज अवस्था, सहज अवस्था कहा है, तो कहा है वो सर उन्होंने, वो अवस्था नहीं है उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठ शास्त्र चिंता से अतीत यात्रा धुमा धमा। लेकिन प्रेम तो महाराज जी किसी और अभिन्नता को लेकर ही होता है, ये बात सही है, लेकिन प्रेम तो आगे कोई भगवान हो चाहे कोई हो, आगे अपने से और कोई दूसरा होना चाहिए तभी प्रेम किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन स्वरूप में स्थिति होने पर तो ना तो कोई अपना है ना कोई पराया है, वहाँ तो एकता हो जाएगी, एकता से तो फिर प्रेम से तो ऊंची होनी चाहिए वो स्थिति। तो ऊंची स्थिति हुई वह अवस्था में स्थिर रहा तो ऊंची अवस्था हो गई। मैं प्रेम में क्या होता है, वास्तव में प्रेम में भगवान का है, ये हमारे साथ है, ये भी हमारे साथ है। तो वास्तव में क्या होता है भगवान जाने, ये बात करें वही बात। प्रेम में जब अपने में स्थिति होता है तो वो समझता है अलग, और जब परमात्मा में स्थिति होती है तब समझता है एक। तो क्यों देखता है तब तो पूर्ण दिखती है, अपने में दिखता है तो कमी दिखती है। वो कमी दिखती है उसी अंश से ही प्रेम वर्तमान है, प्रतीक्ष वर्तमान है, ज्ञान में वर्तमान नहीं, ज्ञान में खंडा खंडा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा क्या, वो है एक आनंद है। अगर प्रेम में वो नहीं तो अभेद और अभिन्न होता है, एक होता है नजीक, मानो जड़ता से उठ गए तो कर्मयोग होता है, शांति मिलती है। और कर्मयोग के बाद में ज्ञान योग है, ज्ञान योग में स्वरूप स्थिति होती है, ज्ञान में ये होता है। प्रेम में क्या होता है कि प्रेम में उसे अभिन्न रहा, मानो नजीकता होती है, बोध होता है, प्रेम होता है, तीन अवस्था होती है। तो प्रेम में उससे भी विलक्षणता होती है, विलक्षण क्या होती है, कभी वो स्थिति होती है परमात्मा में, कभी होती है अपने में, ऐसा होता रहता है। योग भी योग, योग भी योग, ये ज्ञान में नहीं होता, ज्ञान में अखंड है। इस वास्ते के आचार्यों ने आखिर में प्रेम बताया, नहीं आखिर में ज्ञान बताया, क्यों ना प्रेम बताया है, क्यों ना प्रेम अखंड आनंद बताया है। अद्वैत सिद्धांत रहते शंकराचार्य महाराज के, वो सभी ज्ञान से पर ज्ञान पूर्ण हो जाते हैं। तो हमारे आचार्य ने ज्ञान बताया आत्मा का ज्ञान, परमात्मा नहीं है रामानुचार्य ने, आचार्य मत दे दे। और वो अपने स्वरूप स्तर जाए, इसके बाद में जो ज्ञान होता है वो ज्ञान स्वरूप स्थिति होती है, दुख नहीं रहता, मुक्त हो जाता है, कोई संदेह नहीं। परंतु फिर भी उसमें भेद थोड़ा रहता है, प्रेम में वो ही नहीं रहता, प्रेम में वो ही रहता है। ऐसा है ये बोध हुआ हमारा गीता साधक संदेह लिखने के बाद। अब भी जबरदस्ती मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं भागे स्वामी आप गीता का पाठ करते पाठ करते। मानो जो सूक्ष्म अहम आप ज्ञान योग में मानते हो बहुत सूक्ष्म, वो प्रेम में नहीं होता, वो प्रेम में नहीं रहता, वो केवल मुक्ति बाधक नहीं होता, मत भेद बाधक होता, मत भेद होता, मत भेद तुम्हारा मत और हमारा मत दोनों एक नहीं मिलते, वो अहंकार कारण है, वो अहंकार सूक्ष्म होता है, वो मुक्ति मार्ग नहीं होता। तो महाराज जी अहंकार आप प्रकृति में ही मानते हैं, और जब अहंकार मिट्टी की ढेला और अहंकार एक ही चीज जड़ता ही है, दोनों ही है। जब अहंकार इतना मतलब प्रकृति में है, इतना जड़ है, तो चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, तो मुक्ति में बाधक होना ही चाहिए। मुक्ति बाधक नहीं होता, मुक्ति बाधक होता देहाभिमान, देह है ना ये मैं हूँ, देह मैं हूँ, देह मेरा है, मेरे लिए तीन बात है, देह मेरा है, देह मैं हूँ, देह मेरा है, देह मेरे लिए है, ये बात है, मेरे लिए देह है, बाधा है, मैं देह के द्वारा प्राप्ति करूंगा, ये बिल्कुल गलती है, ये पीछे शब्द वही हमारा जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये जड़ है, उसके द्वारा सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी, एक त्याग से होगी। लेकिन उसमें महाराज जी मत रहता है ना अपना, ये मेरा मत है, ये मेरा सिद्धांत है। हाँ सिद्धांत है, यू है शंकराचार्य का है, रमण आचार्य का है, विष्णु स्वामी का है, और चेतन महाप्रभु का है, और एक कौन वल्लभाचार्य पांच। तो जड़ता में नहीं है वो मतभेद, मुक्त है, सब पूजनीय है, सब आदरणीय है, हमारे लिए सब आदरणीय है। ये अद्वैत सिद्धांत कहते हैं ये ब्रह्म है, वे कहते हैं मायावाद है, वे कैसे रहते हैं, एक एक बताते मूर्ख है, गीता में लिखा गीता ठीक होगा, मूर्ख बताते हैं। अद्वैत सिद्धांत कहते हैं कार्य सत्य वहेद तामस तामस ज्ञान, वे उनको तामस होते हुए दूर ऐसे आपस में हमारे आत्मजात हमारे आदमी नहीं करते हमारे अपनी शक्ति ही मानते थे। ये वृक्षों को उड़ाते थे, वे बाढ़ आते हैं ना जल के तो वृक्ष उड़ जाते हैं, परंतु भेद होते भेद भेद होते है ना भेद नहीं समझे, मेरी छड़ी हो रही है वो सो जाती है, नदी नाले में उगा हुआ घास जैसा, नदी नाले में उगा रहता है घास जैसा आदि लपेट जाता जमीन को, वृक्ष होता है वृक्ष खड़ा होता है जो उठ जाता है कोई होता है भेद ही हो जाती उखड़ती नहीं, सेवन की घास की तरह होता है महाराज जी वही सब जब रोशन कीजिए कोई कहो क्यों है यहाँ से उतर दे, हाँ बाबा जी हो ही सदवचन मारा सदवचन पंजाबी भाषा सदवचन मारा अपने मन से कहे जहां तक जाने वहीं कहे वो क्या करे, जिसकी जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा न मानिए, अधिक कहां से लाए कहां से लाए है दिन कौन से लाए, हमारे भाई है थी। दीपावली रो दिन है कोई बढ़िया बात सुनाओ, बढ़िया बात है सबसे बढ़िया बात है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना ही सब कुछ करना है, कुछ नहीं करना परम विश्राम, वो समझ ये कहते हैं आयो परम विश्राम राम समझना है कहूँ कैसे राम समान प्रभु ना ही कहूं आयो परम विश्राम, परम विश्राम बा या बात वो समझ लेते हैं तुझ दस मान लेते आयो परम विश्राम सभी पूजनीय है सभी श्रेष्ठ, करना कुछ नहीं है। देखो करने में दो आदमी भी समान नहीं होंगे, जितना आदमी है कोई नहीं मिला रहे, करने में अलग रहेंगे, नहीं करो सब एक हो जाएगी, नहीं करो भेद कैसे होगा, हम कुछ नहीं भेद कर भेद कर, पंडित से पंडित हो और मूर्ख से मूर्ख हो, नहीं कर रहे तुम एक कर, नहीं करें क्या फर्क, कुछ नहीं करे तो क्या फर्क है, पढ़ने से पढ़ते हो और एकदम मूर्ख हो, दोनों एक है, नहीं बताओ क्या भेद है, भेद तो करना होगा, कर में ये करना है, कम करना है, ये करना है, न कर में सब एक हो जाते, नींद में सब एक हो जाते, जागृत में सब एक नहीं होते, नहीं कर रहे सब एक हो जाए, ऐसे ही साधना में भी नहीं करना है तो आखिरी है, कुछ नहीं मानना, आज संसार में करना है वही ठीक है, करने पर जो है करने पड़ी, करने से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, जो व्यापक परमात्मा है सब जगह है, आप मानो सब में परमात्मा है तो व्यापक प्राप्ति क्रिया से होती है, क्या व्यापक जहाँ आप वही वही पूरे, जहाँ आप वही पूरे है, क्या कमी क्या है बताओ, जो व्यापक है शरीर उसमें क्रिया कर, क्रिया करके कहा जाओगे, परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये भेजाना, देवता उस समय में श्री बोले श्री, लोग कोई घर वैकुंठ में है, कोई घर क्षीर सागर में है, कोई घर वहां है, तो शंकर भगवान ने कहा मैं भी था उस सभा में, देवता खरवड़ी मची, जब राक्षस से खबर आए तब भगवान को प्रार्थना करो, फिर भगवान को कहां जाओ है, तो कहीं क्षीर सागर में जाओ, कोई वैकुंठ में जाओ, कोई कुछ गए, तो शिवजी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो मैं जाना, मैं जानता हूँ बात, आप बताओ, इनको रामायण सब याद है पूरी, रामायण पूरी याद है, कहीं संख्या से पूछो, अमुक अमुक अध्याय अमुक कांड में उष्ण से क्या है, पच्चीस से क्या है बता दे, चौपाई पांच में एक चत में चले बुले बता दे, सब रामायण में खोल जाते इस बात चाहते, इनको पूछ दो तुम बताओ भाई, हमारी याद नहीं है, सातु कांडा में से कहीं से पूछो आप बता दे बैठो, गीता बच्चा में गई है, गीता बता रहा है ये बैठा वो बैठा है ये बैठा, ये भी है, आज सब भूल जाएगा, गीता भूल गया, अब कान पकड़ दिए, सोटी पकड़ो सोटी, विद्या विद्या बाबरी सब विद्यावरी, एक विद्या खोटी कुड़मरी चोटी, छोटी करे चम चम विद्या में घम घम, तेरी चोटी पड़ो विद्या छोटी करे चम चम विद्या में घम घम, आज आज कोटी बड़ी बड़ी छोटी राखता लोगों ने शरम आवे। छूट जाता है जुबान कोई पकड़ ले तो हम क्या पकड़ेगा। और तो बुढ़ा हो गया महाराज, आपने बुढ़ा बुढ़ा सत्संग ज्ञान क्या क्या। हाँ मरसे तो बात ठीक है, आप कहो जिसी बात कोई को नहीं कहे, पर मैंने भी छोटी राखता तो मैंने भी जोर आ काला दिन है, महान काला दिन है ये हिंदुओं के लिए, महान काला दिन छोटी दिए गए। बड़े रंगों पानी नहीं मिलता, पिंड नहीं मिलता, छोटी का संबंध पितृलोक के साथ संबंध है। पितृलोक में जो अमर बैठेगा है उनको पानी नहीं मिलेगा छोटी बिना, पर मानते नहीं। हम कहते हैं प्राप्त होते हैं हाथ जोड़ते हैं छोटी नो इधर सा कोष रंग क्या है छोटी सी है क्या जो रहा है आप मानते गांठ को लगा कर छोटी लगा रही छोटी गांठ लगा छोटी गांठ मेहंदी महाराज तो बड़ी राखन ला गया। पहले मेहंदी महाराज भी छोटी सी राख था, रामाधार जी भी छोटा सा केस राख था, अब ए भी बड़ी छोटी गांठ लागे जिसी राखन ला गया। आज दिवाली है महाराज जी, अब मैं कई दिन आवार बिना छोटी वाला है आप में रहने वाला धाम वो बहुत मातम जाने माला फेरे परिक्रमा करे रहे पूछोगे खुद छोटी दे रखते हो किस महात्मा ने कहा संत ने कहा किस पुस्तक ने कहा बताओ आप किसी अनुभवी है कहीं आचार्य ने कहा रमन आचार्य ने कहा शंकराचार्य ने कहा वल्लभाचार्य ने कहा विष्णु स्वामी ने कहा चैतन्य महापुरुष ने कहा किसी कहा किसी ने नहीं कहा मुसलमान ने कहा मुसलमानों का चेला है छोटी रखते मुसलमानों का चेला ईसाइयों का चेला ईसाइयों मुसलमान ईसाइयों का मुसलमानों का चेला है हिंदू नहीं है मानते ही हम हाथ जोड़ते कृपा करो कृपा ना आज तो दिवाली दे रहे आज तो माइया कहना है तो सोनू छोटी रखो एक कर छोटी कर दे सोनू माया ही अर्ष छोटा यही करते सुन में जावे तो छोटा सा बस सुने एक विद्या खोटी गुरा खोटी छोटी छोटी करे चम चम विद्या में गम गम अब छोटी क्या बोले कन्या को कहते मैया यशोदा बेटा दूध पीले पीले छोटी बड़ी आएगी अच्छा छोटी बड़ी आएगी छोटी बड़ी तो बदमाश फिर बड़ी आएगी कन्हैया को लोभ देते हैं ये दूध भी ले बेटा छोटी बढ़ जाए छोटी बढ़ जाए। आजकल माया भी छोटी बन रहा है खुला बाल रखे खुला बाल तो रोक नहीं रखे जब तक सुसन बने आजकल फैशन की बॉय कट छोरिया आजकल स्कूल में भी छोरो छोरी को फर्क ठाक होने पड़े मुश्किल हो जाएगा छोरी है छोरो है सही बोला चले चले कोई सा पड़े अबला कच भूषण भूरी सुधा शेर जी कहते थे लिखा है अबला कच भूषण भूरी सुधा तो केशव का भूषण क्या बनाएंगे कोई गजरा बनाएंगे कंडला बनाएंगे क्या बनाएंगे अब कुछ नहीं कुछ कर माता जशोदा का चित्र है नहीं जो इतना कैसे खुला खुला ये भूषण है कबला कच भूषण भूषी सुधा कैसा भूषण है केश उगर रहा हूँ बस मैंने माता केश उगर रहा हूँ यही भूषण है यही कहना है यही अलंकार। अच्छा महाराज जी स्कूल ना बच्चा जा रहा था मैं देखी कई बच्चों ने चोटी है यहाँ स्कूल का बच्चा मैं आज यहाँ खुद देखी हूँ बात को नहीं हाँ बिंडा बिंडा था जी बात अच्छा छोटी है कितना ही हूँ मैं देखी हूँ आँख क्यों देखी हूँ सकला ने बोला है मैं बात जा रहा है स्कूल अच्छा काम करियो अंग्रेजों को मंदिर है ना वो आदर्श है एक नंबर को बट तो सब बच्चों के छोटी है आदमियों के जगह मंदिर का सदस्य है शिष्य है छोटी धोती औरत है जिकी भी पूरा केस रखे साड़ी पहने और पूरा माथो ढकेड़ो रखे बिल्कुल एकदम जो हिंदू संस्कृति है बांके वे लोग सुरक्षित कर रहे हैं हिंदू संस्कृति ने आप बांकी संस्कृति ने सुरक्षित कर रहे हैं अंग्रेजा की संस्कृति तो अपने घर में सुरक्षित हो रही है आप बांके घर में सुरक्षित हो रही है कभी आदर करे अपने हमें छोड़ो अब दिवाली को उत्सव है अब कृपा करो छोटी रखा तो आपने छोटी रखो विभाग है बैठे हुए आपने छोटी को प्रेम सु अच्छी तरह सुन रतनगढ़ में नाई हो बैठो नाई खुद बैठो छोटी अच्छा भी हमारे संत रखने तैयार बैठे संत आपस में जामत बना दिया करे खूब बढ़िया छोटी राख दी कृपा करो कृपा करो छोटी रखो छोटी रखा है जमुना जी में स्नान कर ले अब भैया दूध और आ रही है छठो में भैया दूध का स्नान करे भैया दूध के लिए जमराज ने कहा ये सूर्य के पुत्र पुत्री है सूर्य के पुत्र है जमराज और पुत्री है जमुना जी ये बहन भाई है सूर्य भगवान के पुत्र है जमुना जी और कौन जमराज तो जमराज है जो बहन बोले मैंने क्या दू बहन को दे मैंने बेहद विश्वास दिया मैंने भाई देवे बहन को क्या दो भैया दूध यदि स्नान करे तो मैं तो जमराज दिया छुट्टी तू छुट्टी दे देते ये बहन को दिया भाई ने जमराज ठीक है माँ भाई तू कहीं नहीं है जमराज दिया होगा भाव से स्नान किया सरलानंद जी ने आज स्नान करने से पाठ बदल रहा है सब स्नान कर निकले और बुखार आया जोर से बुखार आया तो फिर वारूपी तो उसका पाठ फ्रेश हो गया सच्चे हृदय से कहा कि मैंने जमुना जी में स्नान करता हूँ मैं भैया दूध हूँ तो मेरे पाप नष्ट हो जाए स्नान किया है बुखार आया बुखार अचानक शरण देगी बात पक्की भाई जो काम करते सब हृदय से काम करते तो वैसे स्नान किया बुखार आया तो इसे भैया दूर जा रही है कल कल परसों है परसों परसों परसों है अपनी अपनी बहन प्रसाद है बहन भाई स्नान करे बहन जीमा भाई ने भाई से देवे कुछ भी भाई देवे बहन को प्रेम से बहन तुम्हारी बहन है वो तुम्हारा भाई है बहन के भाई ससुर से भाई ससुर से भाई बहन के भाई भाई मेरा भैया है बहन भाई का स्नान होता है जमुना जी जमुना जी की मूर्ति बनो जमुना जी की मूर्ति जमुना जी की जमराज की तो भाई यह बात मानी भाई तेरे को क्या दे रहे कि ये देव भैया जो स्नान करे वो तेरे घर में आओ जमराज जी बैठ को दिया है बहन मांग देते भाई बहन भी जीवा है बहन ही जीवता भाई बहन कैसे बताया है मैंने कहा जब विवाह होता है तो पिता और माता दोनों हाथ में लेकर संप्रदाय हम आज अपनी कन्या को दे देते हैं। फिर कन्या के जब तक संतान नहीं हो तब तक पानी नहीं पीते। बहन का घर का पानी भी नहीं पीते, कोई चीज नहीं देते। हमें दान दिया है, दान दिया है, दान की चीज लेनी नहीं चाहिए, तो कोई चीज नहीं देते। बहन का जब संतान हो जाए, लड़का हो जाए, तो फिर भाई बहन भाई भोजन कर सकते, भाई भोजन कर सकते, फिर बहन नान साथ होता है, दानी का साथ, नाना का साथ, तो नान साथ कैसे ले? ये तो माता पे नाना ना नहीं है, ये संतान हो गया ना, दोहिता हो जाएंगे, वो दे सकता बेटी का नहीं देते। बेटी हमने दान दी है, दान जिसको दान दे दिया, भाई का गोत्र बदल जाता है, भाई का गोत्र बोलेगा। और ऐसी है, मैं तो कहता हूँ व्याख्यात में, माँ बाप जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, तो मैंने कहा कि मैं सुनो ना भाई, तेरे ससुर को पूछ ले जाएंगे नहीं, मैं तो पाया उधर है, बेटी आपकी है बेटी, ना बेटा खर्चा हम कर देंगे, पर तेरा ससुर कहेगा तो ले जाएंगे, अब तो ससुर ही होगी हमारे लिए नहीं। खर्चा लग जाए हम कर देंगे, सब कर ससुर कहे तो कर जाएंगे, खर्चा हम कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, परंतु तेरा ससुर कहे तो नहीं जाएंगे। अब बेटी अपनी नहीं रही, अपना गोत्र नहीं रहा, गोत्र ससुर पति का गोत्र ही गोत्र, ससुर का किस गोत्र होगा, माँ के गोत्र का होगा कि बाप के गोत्र का, तो माँ का गोत्र बदल गया, बाप का गोत्र, लड़की का गोत्र बदल गया था। लड़की के घर में कोई बालक पैदा हुआ तो कहते भाई तो पानी रह गए, रसोई में हाथ में लगा, तेरे सूत्र लगा है, तेरे कुटुंब में बालक पैदा हुआ है, अरे हमारे यहाँ बालक पैदा हो गया तो भाई ठाकुर जी से तेरे को सूत्र लगा नहीं, तेरा गोत्र हो गया सास का, विश्वास है ठाकुर जी ने पूजा कर दे, दान पुण्य करे तो वह कर दे, हम नहीं कर सकते, हमारे सूत्र लग गया बेटी करने के लिए, बेटी गोत्र दूसरा हो गया, पति का गोत्र गोत्र। हमारे शास्त्र की मर्यादा भले सुने, आज बुद्धिमान तो कहलाते हैं, परंतु कहते हैं साजे को बता रहा हूँ, रंग का ज्ञान नहीं है, ये घड़ी में जो सफेद रंग है तो बहुत बढ़िया दिख रहे, सफेद काला रंग के काला रंग में काला रंग, और इनमें काला कम है रात में दिख रहे काड़ो खड़े काले रंगों पतो नहीं, रंगों को चटा देखो या गलीचा देखो रंगों पतो नहीं, अच्छा अच्छा रंगों पतो नहीं। मैं देखी बालक बने में सोने लगे गुड़िया खेली, गुड़िया दूली गुड़िया खेलती, समय लगा नहीं, अब तो ऊपर को ऊपर को छोटी छोटी सो जा सो जा, जितनी समझते थे इतना बड़े आदमी सम जाते, अकल का घाटा अकल का बहुत घाटा, मन में समझे बहुत बीमारी का बीमार समझते हैं, पार मार की बात समझते ही थी, ऐसी बात अकाल पड़ गया, अकाल भाई बहन सोचते रंग नहीं समझे, रंग ये घड़ियां बनाते इतने चतुर आदमी है, और एक दूसरी घड़ी है वहाँ उन्होंने काला ज्यादा है जी वो बुलाती हूँ नहीं दिखे इसमें सफेद करते है यहाँ तो बहुत साफ शांति पता कौन लगा करना रंग करे तस्वीरें रंग कर दे तस्वीर कहते बड़ा सैकड़ों रुपया लेंगे रंग रो तुम कौन सा रंग लगा दे कौन सा रंग मेरे को देख तरह से हमारा घर मैं कहता हूँ मैं पंडित हूँ पंडित दोष गया दोष को जानने वाला पंडित होता है हम जानते हम पंडित है पंडित ये कभी है ये कभी गलत से बताते हैं कुर्सियों में कुर्सी आज कल कुर्सियों कुर्सियों में एक तरफ ईश्वर करूंगी पंडित हो गया जी हमने पंडित हो गया पंडित दोष गया दोष को जानता है पंडित तो मैं जानता हूँ दोष पंडित बेचारे माँ भाई करने पर ही नहीं मानते इतनी वो मूर्खता चली हुई है हम कहते हैं प्रार्थना करते हैं नहीं मानते क्या करें पता सुनते है जब आप चौके भी नहीं रख सकते है तो हमारी तात्विक बातें समझोगे हम कैसे विश्वास करें इतनी बात भी समझ नहीं सकते आप छोटी बहन नहीं सकते साफ आज भी हम देखते आज छोटी साफ है सत्य माते ही नहीं छोटे ही नहीं छोटी ही हजारों आदमी हजारों बिना चोटी के शिकार है हिंदू हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई मुसलमान चोटी देते हिंदू चोटी देते हैं हिंदू वाले हजारों आदमी हम चोटी देंगे किस आचार्य करने किया किस ब्राह्मण कहने से किया किस संतों कहने से किया कोई नहीं उत्तर नहीं है आप बताओ तो बताओ आचार्य ने कहा है हमको ब्राह्मण ने कहा है हमारे यहाँ कोई काम हो तो ब्राह्मण बोलो ब्राह्मण बोलो कोई मर जाए तो ब्राह्मण बोलो लड़का पैदा होते ब्राह्मण बोलो ब्याह करना ब्राह्मण बोलो हमारे तो ब्राह्मण में कहा काम नहीं चलता आज ब्राह्मण पूछते ही नहीं ब्राह्मण का तिरस्कार है छोटी रह कहते वो मरे खुशी तो भैया इन बातों का फल तो अज्ञान होगा मूर्खता होगी मूर्खता पड़ेगी मूर्खता ही पड़ेगी और क्या क्या बताओ क्या फल होगा मूर्खता पड़ेगी मूर्खता जान नहीं सकते मान नहीं सकते अब जानते नहीं मानते नहीं क्या करें तो कह देते बामन तो कह छूटे बैल बै छूटे बैल बह जाए बेचारा गाड़ी में लगाओ गाड़ी में लगाओ बकू में लगाओ कोई बह जाएगा तो बैल बै छूटे बामन कह छूटे करे नहीं कर बताई मर्जी है कहा रही बैल बै छूटे बम कह छूटे आप लड़ करो लीला करो कह दो आप छोटी रख लो इतनी बात भी मान नहीं सकते वे क्या क्या समझे छोटी रखो आज भी लेकिन माताओं से कहना है आप अपने बालकों को छोटी रखने को छोटी को बेटा छोटी रखो माता एक काम कर सकती है हरियाणा में माताओं ने मिल करके प्रांत भर में दर बंद कर दिया मदिरा हम पहले सुनोगे बता देते माता माताओं ने किया मर्यादा कर दिया यहाँ बड़ी गलती है। भगवान से जो राष्ट्र में नहीं रहे काली देवी आ रही खरम मिल गया वो रक्त बीज था राक्षस रक्त जहाँ बढ़ जाए वही मत बदल जाए जहाँ राक्ष बढ़ जाए राक्ष बदल जाए काली चाट ली थी काली भैया ऐसी काली भैया खग भगवान नहीं मार सके काली मार दिया हिम्मत कर ले माया तो बहुत काम कर सके बड़ी शक्ति है भगवान थे नहीं। अब कृपा करो छोरों को चोटी रखो एक दर भिक्षा गया सोची बाबा जी तुम कौन काटो ना भाई काम काटो मेरी माँ कहती है माँ कहती मेरी माँ कहती है बाबा जी कान काट देते एक दिन मासी है तुम कौन इस काटो हमें और मैं क्या करूँगा तो थे तो सुनो तो अगर कान ही काटो होगा आज कांत काट ले चोटी डाको कांत काटा नहीं कौना भी सुनो ना भाई मैं कांत काटा हूँ मैं क्या करूँ कान ना भाई क्या काम आवेगा कांत में क्या करूँगा नहीं ते कान काटो मेरी माँ कहती है माँ की माने से हमारी माने माँ कहती बाबा जी कांत काट देते मैं और तो काटा कहा तो काटता हूँ कौन ही काटा और कभी क्या हूँ बताओ जो मैं सुनने में मैं कान काटता मेरी बात मांगनी पड़ेगी तो कान सुननी पड़े सुन सुन करे सदा भाग जाएगी बाबा जी कान कर ले जोड़ी में गाल जोड़ी में लीजिए एक आपत क्यों नहीं छोड़े ना बाबा जी नहीं जाना कान काट ले वे जोड़ी में गाल ले बेकार से क्या सरसरी क्या करो तो कान कतरा भाई मैं तो ही काटता हूँ आप कृपा करो चोटी रख लो कान में क्यों कहे छाने कान में मानी नहीं महाराज कही थी छाने कान में मानी नहीं महाराज बानी पड़ी विवेक में आना चाहिए आज बानी समझे बानी समझे बांधी बांधी राख होती है बांधी पड़ी विवेक में विवेक में बांधी पड़ी है कई थी छानी कान में कई बानी नहीं महाराज बानी पड़ी विवेक में आना बानी आज बानी पड़ी विवेक में पानी पड़ी गई राख मारवाड़ से बताए पानी माने राख कहते बने कई थी छानी कान में चारों में माने शब्द आते कई थी छानी कान में माने नहीं महाराज बानी पड़े हुए हुए अन्ना पानी आज पानी आनी चारों चारों में चारों में एक से मनाना चाहिए ये तो दोष होता है पगू दोष होता है कविता हो जाना चाहिए मानो कविता में ये कहने कई दिन छाननी कौन में छाननी बानी नहीं महाराज बानी पड़ी विवेक में अल्लाह कौन आज अन्य अल्लाह कौन बना है बानी विवेक में कई थी छाननी अरे मानी नहीं महाराज ये बानी पड़ी विवेक में शहर सुन महाराज से बानी शब्द तब हुआ अहंकार महाराज एक महीने याद खराब हो गया दोष है कविता के दोष हो रहे हैं कविता गुण अलंकार अक्षर अलंकार होता अर्थ अलंकार कविता तो नारायण नारायण नारायण नारायण यार को मिलेगा कई थी छानी कहा था मेरे बानी नहीं महाराज बानी पड़ी भी नहीं माना बानी महाराज जो आज से चोटी रखे वो हाथ खड़ा करे चोटी नहीं है और चोटी रखेंगे वे हाथ खड़ा करे कि क्या पता लगे कहते हैं चोटी आप चोटी रखोगे ना नहीं चोटी अब चोटी नहीं है क्या हमारे मुख्य श्रोता है और बना लूंगा इसको देखो भाई आधा जी ने कह दिया है आधा जी धनी कौन है बताओ हम तो जानते नहीं ये धनी है कृपा करो कृपा करो कृपा करो हमारे पर कृपा करो हमने तो यहाँ तक सभा में हमने कहा है हमने सभा में कहा कि आप चोटी रख लोगे तो हम मानेंगे आपकी भेंट दे दी हमारे को भेंट दी शायद में भेंट पूजा करोगे नहीं अच्छा महाराज जी चोटियाना ज्यादा है बिना चोटियाना को थोड़ा है अरे भाई जिसका चोटी है वो हाथ खड़ा करे साधु भी इतना हाथ है चोटियाला है सही करो सही करो आदमी हजारों आदमी सोच भी इसमें कारण है महाराज जी जैसे आप कहते हैं ना कि कौन कौन से शास्त्र में आया कि संत ने कहा कि चोटी रखना मना है पुराने समय को लेकर के अगर देखा जाए तो किसी ने मना नहीं किया है लेकिन वर्तमान में ऐसे आचार्य ऐसे संत ऐसे संप्रदाय है जिनमें चोटी रखना श्राद्ध तर्पण करना आदि जो है पाखंड समझा जाता है और उनकी संख्या ज्यादा है अपनी संख्या बहुत कम है। हाँ जी ये सत्य बात है जो चोटी का खंडन करते हैं उनके लाखों लोग मिल जाएंगे उनके अनुयायी कलयुगरी संधि चले वो साफ कहते हैं महाराज जी कि चोटी रखना पाखंड है महाराज जी यार चोटी तो ज्यादा अंग्रेजी बालों उठ गई नाई लोग है नी अंग्रेजी बाल डाकर फिर बात काट दी नहीं पहला रात ही है चोटी राम जी महाराज एक सज्जन कह रहे हैं कि एक संप्रदाय में है जाट कि जहाँ जनेऊ तोड़वा दी जाती है चोटी कटवा दी जाती है अलग अलग नियम है अपना अपना संप्रदाय का पर वो कौन संप्रदाय है आप बताओ आनंद मार्ग हमारा संप्रदाय आनंद मार्ग संप्रदाय है वे जनेऊ अटवा देते हैं चोटी उतरवा देते हैं कभी है। हमारी दृष्टि नहीं है आनंद माई के में गया हूँ आनंद माई नहीं आनंद मार्ग एक साधु नहीं आनंदमय आश्रम है यहाँ नहीं। एक आनंद मार्ग भी और है, अलग है उनकी बात नहीं महाराज जी, उनकी दूसरी बात है, दूसरी व्यक्ति की। वाम मार्गी, वाम मार्गी ऐसा संप्रदाय पंडरपुर में भी है बहुत बड़ा। ये अपने विष्णु धर्म में विष्णु भी है ना, विष्णु में पूछते है कि अनपायनी भक्ति क्या होती है? अनपायनी अपायना विघ्न हुआ है। गुरु जी एक आनंद मार्ग है जिसमें आनंद स्वामी के बंगाली है, उसने एक संप्रदाय चला रखा है गोरखपुर में, प्रतापादित्य राम त्रिपाठी उसके आचार्य हैं, उन्होंने चोटी कटा रखी, जय उतोड़ रखा है, सात तर्पण नहीं करते, इसमें व्यवस्था उनके है, जो रखता है वो ऐसा चोटी तर्पण नहीं रखता, बहुत बड़ा संप्रदाय आनंद मार करके है। साध साध तो जमाना आज समझ भी नहीं करते, छोटी छोटे होते हैं सब नहीं करते। कैलाश जी मेरे को प्रार्थना है चोटी रखो आप जी, कैलाश जी है ना चोटी रखवाया कर, कैलाश जी अपन सरदार से रहा। एक जना ने किए बट जयपुर में किया चोटी रखो टावर ने, तो जना वो कैलाश जी मन बोलियो के महाराज जी कने मोटा पेट वाला शेठ गोंदा के चोटी मैं क्यों रखू जना। हालांकि आपकन प्राय रखे है, कोई कोई गोंदा के आपकन ज्यादा नजदीक आवे ना ध्यान दे आप विशेषता के भाई चोटी रखो ध्यान दे बोलियो खुद मैं घर ध्यान दे क्यों मत आप यूं, आप यूं इंडिकेट कर मत के तू राख छोटी है कि भाई छोटी राख रखे कौन है यूं क्या अपन। मैं तो प्रार्थना हम तो हाथ जोड़ते हैं प्रार्थना करते हैं, हुकुम नहीं देते, हुकुम नहीं देते, एक हुकुम देते हैं एक प्रार्थना है गुरु तो वो से प्रार्थना हुकुम देते ऐसे करो वैसे करो, ये हमारा स्वभाव नहीं आदत नहीं है, प्रार्थना करते प्रार्थना करते हैं। आप लोगों के घर के अंत से हम पड़े हुए हैं, आप लोगों ने अंत से जीते है, वो लोग क्या करें आज जो आप लोग अंत नहीं दे तो कैसे जीवेंगे। आज आज दिवाली है, ये कहते हैं लोग कहते हैं कि ये आपके बिना छोटी वाले कब है, मैंने देखा जगह जगह देख तो छोटी नहीं है सब माता ही बोलना। छोड़े तो दुर्गुण दुर्व्यसन छोड़े तो चौकी बात है, छोटी छोड़ दी, तिलक छोड़ दिया अपनी धर्म संस्कृति की है, ऐसे बात कंठी छोड़ दी। शेर जी तिलक करते रोजाना करते पानी का रोजाना करते तिलक और दिखता नहीं, छोड़ना तो चीज है चाय बीड़ी लहसुन प्याज खाद्य। अंग्रेजा का मंदिर महाराज चाय को नहीं कोई न चाय बटे बनाए न कुला भगवान का भोग लागे, शुद्ध सात्विक लहसुन प्याज भी नहीं बिल्कुल शुद्ध। वे लोग तो शुद्धि की तरफ खोज करे चीज अपना रहे, तुलसी को इतना बीरुवा बगीचो लग जाओ एकदम छोटा छोटा गमला ऐसा सुंदर तुलसी को आवे जी कहने के ले जाओ आपके घर में रखो, घर में तुलसी को बीरुवा रहना चाहिए। वे अपने शिक्षा देवे आ तो वृंदावन की रीति है भाई माने वृंदा मन लागे मीठो और चोखो असो लगे घर घर गंगा गंगा ठाकुर पूजा वृंदावन की महिमा में गाई हुई बात है, घर घर में ठाकुर की पूजा घर घर में तुलसी वृंदा घर घर में वृंदावन की बात है, वृंदावन की पवित्रता है घर घर में तुलसी है घर घर में तुलसी तुलसी दर्शन करो तुलसी तीनों तीनों दोषों को बात वृत्त कब दिन शांति करता निरोग विजय भगवान निरोग है उसमें तीसरा रचना बदले श्रद्धा ही अपने भी लगा रखी यहाँ भी तुलसी लगी है बहुत बहुत बहुत बड़ी चीज है तुलसी होने पवित्र होती पवित्र। समय हो गया पुत्र को माताओं से भाइयों से कहना है माताओं मार बच्चों के तुलसी छोटी लगाओ तुलसी को बदल कल मैं मुखमारी पूजा हो गई तो प्रयत्न करो